Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Εντάξει. Είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά για τον Τρισάγιον Ύμνο στην ερμηνεία της λειτουργίας και έτσι βρισκόμαστε τώρα ακριβώς εδώ στη σελίδα 42 του μικρού βιβλίου της ερμηνείας στο οποίο είμαστε στην ανάγνωση των αποστολικών έργων ή των πράξεων των Αποστόλων ή των επιστολών των άλλων Αγίων Αποστόλων. Αρχίζουμε λοιπόν με την προτροπή αυτή του διακόνου όταν ο λαός, ο ψάλτης, ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούς στο χορό, αναγγείλει το προκείμενο, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή δύο στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι προτάσσονται της επικεφαλίδας του αναγνώσματος. Δηλαδή, λέμε συνήθως πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα ή καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου ή προς Κορυθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Ανακοινώνεται δηλαδή στον λαό από πού θα είναι αυτόν το ανάγνωσμα. Και ο διάκονος απευθύνει την προτροπή «Πρόσχομεν, σοφία, πρόσχομεν». Πρόσχομεν σημαίνει «Ας προσέξουμε», διότι αυτά τα οποία θα αναγνωστούν είναι σοφία, είναι εκ της σοφίας του Θεού, είναι μεν λόγια των Αποστόλων, αλλά είναι λόγια τα οποία ο Θεός έδωσε στους Αποστόλους, είναι θεόπνευστα λόγια, γι' αυτό λοιπόν αποτελούν σοφία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να προσέξουμε αυτόν τον λόγο. Και συνεχεία ο διάκονος θυμιάζει την Αγία Τράπεζα και τον λαό. Παλαιότερα αυτό το θυμίαμα δεν γινόταν στην ώρα της αναγνώσεως, γινόταν στην ώρα που έψαλαν το Αλληλούια, το οποίο σιγά σιγά στις ενορίες τουλάχιστον έχει παραλυφθεί. Ο ιερεύς κατά τη διάρκεια που αναγνώσκεται ο Απόστολος διαβάζει την εξής ευχή. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, τον της της θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Δηλαδή, λάμψε εις τις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρόν φως της θεογνωσίας σου, και άνοιξε τα μάτια του νου μας για την κατανόηση των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων. Βλέπετε ότι όταν πρόκειται να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, τότε δεν φτάνει μόνο η δική μας προσοχή, ούτε φτάνει ακόμα οι γνώσεις μας, οι θεολογικές μας γνώσεις, ούτε το πολύ το μυαλό μας, ούτε η ξυπνάδα μας, ούτε όλα αυτά τα ανθρώπινα προτερήματα, αλλά κυρίως χρειάζεται να έρθει μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδία μας, το φως, το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το οποίο λάμπει από τον Θεό. Γι' αυτό προσεύχεται ο ιερέας, εκείνη την ώρα παρακαλεί τον Θεό, να στείλει αυτό το ακύρατο φως της θεογνωσίας στις καρδίες μας και να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας, του νου μας, ώστε να καταλάβουμε καλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο, στην πορεία των Αποστόλων προς Εμμαούς, μετά την Ανάσταση του Χριστού, ότι όταν αυτοί πήγαιναν μαζί με τον Χριστό, ο Πέτρος και ο Κλεόπας, και δεν ήξεραν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός που πήγαινε μαζί τους ήταν ο Χριστός, και άρχισαν να του μιλούν για τα γεγονότα που συνέβηκαν στη Ιεροσόλυμα, σαν ήταν κάποιος ξένος, άγνωστος, τότε ο Χριστός άρχισε να τους μιλάει από την Παλαιά Διαθήκη και να τους λέει ότι δεν είναι έτσι που είπαν οι προφήτες ότι θα πάθει ο Χριστός. Δεν προφητεύθηκαν τόσες εκατοντάδες χρόνια πριν ότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα τους ονείδησεν, τους εμάλωσεν, τους σύλλεγξεν και τους είπεν ανόητους, «Ω ανόητοι και βραδύ στην καρδία». Είσαστε ανόητοι, δηλαδή δεν έχει τη σημασία την υβριστική που έχει σήμερα, δηλαδή πώς να πούμε άνθρωποι με λίγο μυαλό ή χωρίς αυτήν την νόηση, μάλλον αυτήν την καλή νόηση, και δύσκολη, δυσκύνη την καρδία στο να πιστεύουν αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες. Και τότε λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι δίνηξεν αυτόν τον νου του συνιένα της γραφάς. Δηλαδή ο Χριστός τότε άνοιξε τρόποντινά το νου των Αποστόλων για να μπορούν να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Καλά, μέχρι τότε οι Απόστολοι δεν καταλάβαιναν τις γραφές? Να πει κανείς σήμερα, δικαιολογούνται οι άνθρωποι, λένε ότι είναι αρχαία. Δεν ξέρουμε αρχαία. Και αφού δεν ξέρουμε αρχαία, δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτοί όμως δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα, γιατί η γραφή ήταν γραμμένη στα εβραϊκά. Εβραίοι ήταν, δεν είχαν πρόβλημα. Ή και σήμερα ακόμα, ένας Άγγλος, παραδείγματος χάρη, διαβάζει την Αγία Γραφή στην Αγγλική. Δεν τη διαβάζει στην αρχαία Αγγλική. Ένας Γάλλος στα Γαλλικά. Εμείς οι Έλληνες, επειδή γράφτηκαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης πρωτοτύπωση στην ελληνική, διατηρούμε αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό, διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, στο πρωτότυπο, όπως γράφτηκαν από τους Αποστόλους. Αλλά και αν πούμε ότι θα την διαβάσουμε από τη μετάφραση. Άραγε, θα κατανοούμε των Ευαγγελικών κηρυγμάτων, θα έχουμε την κατανόηση των Ευαγγελικών κηρυγμάτων? Όχι. Διότι πολλοί διαβάζουν τη Γραφή, πάρα πολλοί. Από το μεγαλύτερο αιρετικό μέχρι τον πιο μεγάλον Άγιο. Όλοι αυτοί διαβάζουν την Αγία Γραφή, όλοι. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει συμφωνία? Ακόμα ξέρετε και οι εχθροί της Εκκλησίας διαβάζουν την Αγία Γραφή. Διότι θέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία. Και υπάρχουν άθεοι άνθρωποι, πολέμοι της πίστεως, που διέβασαν τη Γραφή μόνο και μόνο για να λάβουν επιχειρήματα από τη Γραφή να χτυπήσουν την πίστη στο Θεό, να χτυπήσουν την Εκκλησία. Και μάλιστα ένα βιβλίο μου έφερε μια κυρία μια μέρα, δεν ξέρω τι βιβλίο, ποια κυρία ήταν, την έχασα, δεν τη θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι εδώ τώρα, πρέπει να είναι από αυτές, από εσάς εδώ. Εδώ μια μπέπτη μου έφερε ένα βιβλίο κάποιου ανθρώπου, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, που γράφει τα ανάποδα της θρησκείας, ένα χοντρό βιβλίο. Και μου είπε, σας παρακαλώ, μου έχει μέσα μία σημείωση, να διαβάσετε, να το διαβάσετε και να το σχολιάσετε. Για πού να διαβάσω και το βιβλίο, 400-500 σελίδες. Δεν είχα τόσο χρόνο, χώρια που ήταν τόσο αειδιαστικό, δηλαδή δεν μπορούσα, ήταν αδύνατο να το διαβάσω. Πού να πούμε, να σε αναγκάσουν να φας ένα φαΐ που είχε αποσυντεθεί, όσο καλή διάθεση και να έχεις, θα το κάνεις μετά από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτός που έγραψε το βιβλίο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, ξέχασε το όνομά του, ήταν κάποιος ο οποίος διέβασε την Αγία Γραφή και πολλούς πατέρες. Και την διέβασε ακριβώς και όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία, όλα ανεξαιρέτως, όλα τα πάντα τα ανατρέπει με βάση την Γραφή. Βέβαια, τι να πει κανείς, είναι μοιάζει με ένα μεθυσμένο, να πούμε, που κάθεται, ξέρω εγώ, και νομίζω ότι περπατούν τα σπίτια και προσπαθεί να στηρίξει τα σπίτια να μην περπατούν, μεταξύ εκείνος που είναι ζαλισμένος και πάει το κεφάλι του ανάποδα. Έτσι ομοιάζει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε την γνώμη ότι όλοι όσοι έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο εδώ και 20 αιώνες, όλοι πλανέθηκαν εκτός από αυτόν, που ανεκάλυψε το λάθος του Ευαγγελίου, τα λάθη της Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όλοι μας διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, και αλλά πού έγκυται το μυστικό του Ευαγγελίου? Έγκυται ακριβώς σε αυτό, στο ότι η καρδία μας είναι κλειστή, δεν δέχεται, δεν καταλαβαίνει το νόημα, δεν μπαίνει στο βάθος αυτό του Λόγου του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Είναι μεν χτιστά ρήματα, όπως λένε οι πατέρες, είναι μεν λόγια τα οποία τα διαβάζουμε, είναι λόγια, είναι ρήματα, είναι νοήματα, αλλά είναι όπως ένα πράγμα το οποίο είναι καλυμμένο με ένα κέλεφος, πρέπει να το σπάσεις και να μπεις μέσα. Και θυμάμαι ένας γέροντας μου έλεγε μια φορά ότι παλαιότερα, λέει, διέβαζα έναν Ευαγγελιστή, ξέρω εγώ, την ημέρα. Έναν Ευαγγέλιο, λόγω του τα μαθαίω, ένα Ευαγγέλιο σε μια μέρα. Τώρα διαβάζω μία λέξη την ημέρα. Δηλαδή, του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα του συνιένετας γραφάς, το να μπαίνει μέσα στο βάθος αυτόν του Λόγου του Θεού, ο οποίος οδηγεί κατευθείαν σε σχέση με τον Θεό και ανοίγει ένα βάθος, έναν ορίζοντα τεράστιο μπροστά μας, που είναι αδύνατον με οποιαδήποτε διανοητική εργασία να το επιτύχουμε. Αυτό συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις προσευχές. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, ακούμε, ξέρω εγώ, εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν, η ειρήνη πάση, ακούμε τον λόγο αυτό. Το πολύ πολύ, αν θελήσουμε κάτι περισσότερο, να επεξεργαστούμε μέσα μας με στοχαστικό τρόπο την ειρήνη αυτή που λέει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εάν δεν ενεργήσει η χάρις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την δύναμη του λόγου. Λέγεται, διηγείται το γεροντικό, ότι πήγαν κάποιοι μοναχοί στον Μέγαν Αντώνιο και τον ρώτησαν ένα λόγο. Πέ μας, Πάτερ, τι σημαίνει αυτός ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης? Και λέει, δώστε μου λίγο χρόνο να προσευχηθώ να σας απαντήσω. Και έφυγε από κοντά τους και πήγε μακριά στην έρημο, και τον ακολούθησε κρυφά ο Αββάς Αμμονάς, ένας άλλος μέγας γέροντας. Και άκουσε τον Αββά Αντώνιο που προσευχήθηκε και είπε, Κύριε, στείλε μου τον Μωυσή να μου διδάξει τον λόγο αυτόν. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού, η οποία ερμήνευσε τον λόγο στο Μέγα Αντώνιο, και ο Αββάς Αμμονάς είπε ότι το με λόγο τον άκουσα, τα λόγια που είπε ο Θεός, αλλά τη δύναμη του λόγου δεν μπόρεσα να την συγκρατήσω. Δηλαδή, ο λόγος έχει τρόπον την πρώτη αίσθηση, την ακουστική, έχει και μία δύναμη μυστική μέσα του, η οποία έρχεται και τυπώνεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυνατή αίσθηση, και το Πνεύμα του Άγιον τους δίνει αυτόν το χάρισμα. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, όταν κανείς αρχίσει να προσεύχεται και ζει τη ζωή της Εκκλησίας με προσευχή, δεν τον απασχολεί πλέον το θέμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Απόδειξης, οι γιαγιάδες μας, οι άνθρωποι που δεν ακούν. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που δεν έχει ακοή, ένας κοφάλαλος, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα όταν πάει στη Θεία Λειτουργία? Κανένα πρόβλημα. Ζει την Θεία Λειτουργία όπως εσύ που την ακούει κανονικά. Ή εμείς, αν πάμε, ξέρω εγώ, μέσα στους Άραβες, τυχαίνει πολλές φορές, έρχονται Άραβες ιερείς ή βρισκόμαστε στους Άραβες και ακούμε τη Θεία Λειτουργία στα ράπικα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καμία διάφορα δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Η προσευχή μεταφέρει την δύναμη των λόγων της Θείας Λειτουργίας μέσα στην ψυχή χωρίς κανένα πρόβλημα. και ενοποιεί αυτή η χάρη στους ανθρώπους και υπερβαίνεται ακόμα έτσι και αυτό, αυτή η, να την πούμε τιμωρία, να την πούμε συνέπεια της υπερηφανίας του ανθρώπου, του μυστηρίου ακριβώς της συχήσεως των γλωσσών. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη που εκεί πώς ερμηνεύει η Παλαιά Διαθήκη το θέμα της, των πολλόγλωσσών με τον πύργο της Βαβέλ, της Βαβυλωνίου, εκείνης της συχήσεως που από τότε οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, διότι ακριβώς τότε δεν μιλούμε την ίδια γλώσσα όλοι οι άνθρωποι, είναι και αυτό και ένα σύμπτωμα της αμαρτίας, ένα αποτέλεσμα μάλλον, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι κακοτυχίες, οι κακοκαιρίες, όλα αυτά τα πράγματα είναι αποτελέσματα της αμαρτίας, της διακοπής του ανθρώπου, σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και ακόμα η σύγχυση των γλωσσών, και αυτή είναι ένα αποτέλεσμα της πτώσεως. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στην κατάσταση της πρώτης πτώσεως, τότε δεν έχει πρόβλημα τέτοιον. Και αυτό βλέπετε όταν το Πνεύμα του Άγιον ήρθε στην Πεντηκοστή, εχάρισε στους Αποστόλους το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Μιλούσαν οι Απόστολοι, δεν μιλούσαν βέβαια τουρκικά και ξέρω εγώ, μιλούσαν τη γλώσσα τους οι Αποστολοί. Απλώς το Πνεύμα του Άγιον μετέφερε στα αυτιά αυτό που άκουγαν στη δική τους γλώσσα το κήρυγμα των Αποστόλων. Και έχουμε στην Εκκλησία αυτό το φαινόμενο όταν χρειάζεται. Και ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ο Μέγας Αντώνιος μια φορά που μιλούσε ελληνικά, δεν ήξερε ελληνικά, μιλούσε αιγυπτιακά, αράβικα, και κάποιος Άγιος τον επισκέφθηκε και προσευχήθηκαν και μίλησαν, μιλούσε ελληνικά και αυτός καταλάβαινε. Κάτι που συνέβη και στις μέρες μας. Ξέρω δύο περιπτώσεις στις μέρες μας, μία με τον πατέρα Πορφύριο και μία που έγινε με τον πατέρα Παΐσιο, κάποιος Γάλλος ο οποίος είχε πάει κοντά του και δεν μπόρεσε, ένας ιερομόναχος ο οποίος ξέρε καλά γαλλικά, δεν μπόρεσε να του συνοδεύσει και έμεινε ο Γάλλος τη νύχτα στον πατέρα Παΐσιο και το πρωί επέστρεψε στο μοναστήρι. Του είπαμε πώς πέρασε αφού δεν ξέρει αυτός γαλλικά να σου πει. Και όχι λέει, όλη νύχτα μιλούσαμε κανονικά, όλη νύχτα μιλούσαν πνευματικά, απάντησε σε όλες τις απορίες του Γάλλου χωρίς να ξέρει ούτε μία λέξη γαλλικά, και ο Γάλλος ούτε μία λέξη ελληνικά βέβαια, και δεν μας πίστευε ο Γάλλος ότι δεν ξέρει. Βέβαια εμείς που τον ξέραμε τον Γέροντα καταλάβαμε τι συνέβαινε, και τέτοια φαινόμενα συνέβηκαν πολλές φορές. Είπαμε προηγουμένως για τις γιαγιάδες μας, πράγματι φανταστείτε ο λαός μας, ας πούμε, τι μεγάλη απόδειξη είναι του μυστηρίου αυτού, το ότι τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια δεν ήξεραν τίποτα, δεν είχαν καμία μόρφωση, ούτε καν ιερείς δεν ήξεραν, και όμως κράτησαν απαρασάλευτον την πίστη, και την πίστη όχι την απλή δογματική πίστη, αλλά την εμπειρία της πίστεως, την λεπτομέρεια, αυτή την λεπτότητα της εμπειρίας του Χριστού μέσα στην καρδία τους. Διότι ακριβώς δεν είναι θέμα διανοήσεως η πίστης, αλλά θέμα εμπειρίας, το οποίο επιτελείται εις την καρδία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, πριν να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, εδώ προσευχόμαστε στον Θεό να λάψει μέσα μας το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Έτσι, εδώ πρέπει να σας τονίσω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Μεγάλη ανάγκη. Απαραίτητο πράγμα. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου και η ανάγνωση βέβαια των έργων των Πατέρων, διότι δεν διαφέρει το Ευαγγέλιο από τα έργα των Αγίων Πατέρων. Έτσι, το ίδιο Πνεύμα Άγιον το οποίο εμίλησε στους Αποστόλους και ελάλησε δια των προφητών, το ίδιο το απαράλλαχτον, το αυτό Πνεύμα Άγιον, ομίλησε και δια των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, αυτή η ανάγνωση των κειμένων αυτών πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή, πρόσχομεν, όπως λέει εδώ, με πολλή προσοχή και με πολλή προσευχή. Δεν πρέπει να διαβάζονται τα κείμενα επιπόλαια, ούτε φιλολογικά, ούτε έτσι για άνδυση γνώσεων. Πρέπει να διαβάζονται μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής. Μάλιστα έφτασαν οι πατέρες να πούν, ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι όταν φας, όταν είσαι χορτασμένος από το φαΐ, μην διαβάζεις το Ευαγγέλιο, ούτε να προσεύχεσαι. Δηλαδή, όχι γιατί είναι αμαρτία, αλλά τρόπον τεινά, αυτός ο χορτασμός, αυτή τη βαρύτητα, ας πούμε, που έχω μέσα μας από τα φαγητά, εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιον τη χάρη να ενεργήσει ελεύθερα, ώστε να μας ενώσει με το Πνεύμα το οποίο είναι γραμμένο τα κείμενα αυτά. Διότι κατ' ουσίαν η ανάγνωση του Ευαγγελίου, το μυστικό του νόημα είναι ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο, αφομοιώνεται, ενώνεται με την καρδία μας. Και είναι προσευχή, γι' αυτό η ανάγνωση είναι προσευχή. Όπως είπαμε και χτες για την αγρυπνία. Ότι στις αγρυπνίες που κάνουμε και μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ιδιωτικά, σπίτι σας, στα δωμάτια σας, ξέρω εγώ, μπορεί εκεί να διαθέσετε και ένα χρόνο, μια ώρα από ανάγνωση Ευαγγελίου ή πατερικών κειμένων. Διότι δεν διαφέρει κατά πολύ η ανάγνωση από την προσευχή. Ιδίως στα μέτρα τα δικά μας. Τα μεγαλύτερα μέτρα βέβαια διαφέρει, αλλά στα δικά μας δεν διαφέρει. Είναι σχεδόν το ίδιο. Διότι ενώνεται το Πνεύμα του Άγιον. Και εδώ να σας πω κάτι που είναι μέσα από την εμπειρία βγαλμένων, ότι κάθε λόγος μεταφέρει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου που έγραψε τον λόγο ή που είπε εκείνον τον λόγο. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι ένα γεροντάκι, έναν άγιο άνθρωπο, ένα ασκητή, ο οποίος μέχρι τα 39 του χρόνια ήταν άσωτος. Ήταν γεωπόνος αυτός, σπούδασε γεωπονική στη Θεσσαλονίκη και έκανε τον γεωπόνο, ήταν από την Πάτρα. Ζει ακόμα νομίζω, είναι υπέργυρος. Μέχρι τα 39 του χρόνια ήταν άσωτος. Έκανε δηλαδή πολύ αμαρτωλή ζωή. Στα 39 του χρόνια, κατά λάθος, επεσκέφθηκε το Άγιον Όρος και πήγε σε έναν ασκητή στα Καρούλια, έναν απρόσιτο ασκητή. Και εκεί, τέλος πάντων, μέσα στην ατμόσφαιρα εκεί του Άγιον Όρος, μέσα στα σπήλια εκεί των ασκητών, του λέει: «Πάτερ, άλλαγε, εγώ θα σωθώ?» Του λέει αυτός, ο Αρσένιος, που ήταν τότε κοσμικός. Του λέει: «Κοίταξε, κατά, αν θέλεις να δεις εάν θα σωθείς, είναι εύκολο. Πάρε έναν Ευαγγέλιο και άρχισε να διαβάζεις. Εάν βλέπεις μέσα σου ότι το πνεύμα σου, η ψυχή σου αναπαύεται εις το Ευαγγέλιο και αισθάνεται να τρέφεται από το Ευαγγέλιο, να ξεκουράζεται στο Ευαγγέλιο, να χαίρεται, να αισθάνεται μια ειρήνη, σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο, έχει ένωση, ενούται με το δικό σου πνεύμα, άρα λοιπόν έχεις θετική καρδιά και μπορείς να δεχθείς το Λόγο του Θεού. Ή αν βλέπεις μέσα σου αντίδραση, αντίρρηση, βαργεστημάρα, πίεση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το πνεύμα το οποίο είναι σε σένα και στο Ευαγγέλιο δεν συμφωνεί». Και το δοκίμασε βέβαια και κατάλαβε ότι το δικό του πνεύμα πόρο απήχε από το Πνεύμα του Ευαγγελίου και έτσι μπήκε σε έναν αγώνα μετανοίας και ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είναι πολύ καλός μοναχός, μεγάλος ασκητής και ενάρετος άνθρωπος. Και μετά αυτός έλεγε πάντα για τα βιβλία, έπιανε ένα βιβλίο και με την πρώτη έτσι ανάγνωση λέει: «Αυτό το βιβλίο δεν έχει Πνεύμα Άγιο». Και βιβλία θεολογικά, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά θεολογικά βιβλία σήμερα, πάρα πολλά θεολογικά βιβλία. Τα πιο πολλά είναι γραμμένα από τον νου των θεολόγων. Είναι διανοητικά, φιλοσοφικά, στοχαστικά. Είναι κουραστικότατα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι αδύνατο πράγμα. Σαν να δηλαδή έχεις ένα φορτίο ασήκωτο πάνω σου. Δεν μπορεί να διαβάσει. Και γίνοντας μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, να έχει χίλιες παραπομπές μέσα, να είναι διατριβή, να είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν διαβάζεται. Όχι πως δεν μπορεί να το διαβάσεις, το διαβάζεις με τα μάτια σου, καταλαβαίνεις τις λέξεις. Αλλά το πνεύμα μέσα, το πνεύμα της ψυχής μας, η ψυχή μας, η οποία έχει έφεση και αίσθηση της χάριτος, δεν αναπαύεται και δεν μπορεί να αναπαυθεί εκεί. Το αποβάλλει, σαν να πιέζει τον εαυτό σου, όπως είπαμε προηγουμένως, να καταπιεί ένα φαγητό το οποίο εχάλασε. Και δεν μπορείς. Και αν το καταπιείς, θα το κάνεις με το αμέσως. Κατά τον ίδιο τρόπο και περισσότερο συμβαίνει με βιβλία τα οποία είναι γραμμένα με αντίθετα πνεύματα, όπως τα βιβλία των αιρετικών ή τα βιβλία ακόμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με πνεύματα κάθαρτα. Δεν θυμάμαι αν είναι εδώ που σας το έχω πει, αλλά να σας το ξαναπώ, μπορεί να μην το έχουν ακούσει όλοι. Ένα γεγονός που μας συνέβηκε πριν μερικά χρόνια, όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, βγήκαμε μια φορά στη Θεσσαλονίκη με ένα-δυο άλλους αδερφούς, με ένα διάκο και με δυο άλλους μοναχούς, να πάμε για δουλειές της μονής, της αδερφότητας μας. Και πήγαμε εκεί, είχαμε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, το κονάκι μας το λέγαμε, κονάκι τα λέγαμε, ας πούμε, στην αγιορείτικη διάλεκτο, που μέναμε τα βράδια εκεί. Εκείνο το διάστημα ο γέροντας φιλοξενούσε ένα παιδί, το οποίο είχε έρθει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και δεν είχε που την κεφαλή κλίνε, και αφού είχαμε χώρο και εμείς δεν είμαστε συχνά έξω, ο γέροντας τον άφησε να μένει εκεί μέχρι που να τακτοποιηθεί. Το βράδυ φτάσαμε κατάκοπη, τέλος πάντων τον είδαμε το παιδί, τι γίνεσαι Γιώργο, καλά ξέρω εγώ. Φάγαμε κάτι πρόχειρο και είπαμε να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε, διότι είχαμε ήδη όλη μέρα ταξιδεύαμε μέχρι να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, κατασκοτωμένοι. Είχαμε σηκωστεί από τα μεσάνυχτα για την ακολουθία. Πάμε να κοιμηθούμε. Μόλις μας πήρε λίγο ύπνος, ακούω μια φασαρία, ξέρω εγώ. Ξυπνάει ο γιος ο διάκος, πετάγεται πάνω. Λέω, τι έπαθες? Λέει, τίποτα, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ξαναδοκιμάζουμε να κοιμηθούμε, σε μισή ώρα, 30 λεπτά, ξανά το ίδιο αυτός, πετάχτηκε πάνω. Δηλαδή, όλοι μας αισθανόμαστε μια παράξενη έτσι ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι μας εκεί, πράγμα που δεν συνέβαινε άλλη φορά. Τι έπαθες ρε παιδί μου, γιατί δεν κοιμάσαι? Δεν ξέρω, λέει, κάτι όνειρο βλέπω, δεν, τέλος πάντων, κάτι είναι, άτσα, ξανακοιμηθούμε. Ξαναδοκιμάζει, βγάζει μια φωνή, πετάγεται πάνω. Τι έπαθες βρε παιδί μου? Μα τι να σου πω, ένας Κινέζος με μια μουστάκα έτσι μεγάλη να με πνίξει τρεις φορές ο ίδιος. Μα τι στο καλό, πού βρέθηκε ο Κινέζος παιδί μου στο κονάκι? Τι γίνεται, ας πούμε, μου λέει, μα δεν είναι Κινέζος, δεν είναι Κινέζος, Σατανάς είναι. Αλλά τι, πώς πήραν αυτή τη φάτσα εδώ, ας πούμε. Φωνάζουμε τον Γιώργο, βρε Γιώργο εδώ, τι γίνεται ρε παιδί μου εδώ μέσα? Τι να γίνει πάτερ, καλά, τι έκαμε εδώ Γιώργο, τι ασχολείσαι? Αρχίσαμε από εδώ από εκεί, τον ψαρεύαμε. Τι έκαμε ο Γιώργος? Διέβαζε φιλοσοφία ιδουιστική και είχε τα βιβλία μέσα στο σπίτι μας. Αυτά τα βιβλία λοιπόν είχαν τέτοια ενέργεια, τα οποία ας πούμε ήταν αδύνατο πράγμα. Εξέπεμπαν δαιμονική ενέργεια. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε. Τα βγάλαμε έξω. Βγάλτε έξω. Τα βγάλαμε, ησυχάσαμε. Και πολλά τέτοια, ξέρετε, διηγείται πάλι στο γεροντικό ότι σε ένα μοναστήρι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο ηγούμενος ένα βράδυ ενώ προσευχόταν, είδε την Παναγία, η οποία περιέρχεται το μοναστήρι όλο. Και έμπαινε στα δωμάτια των μοναχών και ευλογούσε τους μοναχούς εκεί που αγωνίζονταν. Σε ένα δωμάτιο δεν έμπαινε. Και την ερώτησε, μα εδώ θα μπεις εδώ? Λέει, όχι, δεν μπορώ να μπω εδώ. Λέει, μα γιατί δεν μπορείς να μπεις εδώ? Και αυτός αδερφός της μόνης αγωνίζεται κι αυτός, να λάβει κι αυτός την ευλογία. Λέει, όχι, έχει αιρετικά βιβλία μέσα. Είχε αιρετικά βιβλία μέσα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι σε ένα σπίτι το οποίο υπάρχει το Ευαγγέλιο, και μόνο που υπάρχει το Ευαγγέλιο στο σπίτι αυτό, υπάρχει ένας πομπός, που εκπέμπει δηλαδή την ευλογία του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι υπερβολή αυτά που σας λέω, ότι πράγματι είναι γεγονός ότι τα κείμενα ιδίως εκπέμπουν την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που τα γράφει. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο, τα έργα των Αγίων εκπέμπουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα έργα των ανθρώπων εκπέμπουν τις ανθρώπινες ενέργειες, και τα έργα των ανθρώπων που συνεργάζονται με τα πνεύματα, τα αντίθετα του Θεού, τα κάθαρτα πνεύματα, εκπέμπουν αυτές τις ενέργειες. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου συνηθίσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αμέσως το καταλαβαίνει, με την πρώτη ματιά, αμέσως. Όπως και αυτοί καταλαβαίνουν όταν διαβάσουν το Ευαγγέλιο, δεν μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πρόκειται να θεραπεύσουμε ανθρώπους που πάσχουν από δαιμονικές ενέργειες, τους διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Τους διαβάζουμε τα Ευαγγέλια ή το ψαρτήριο. Και αυτή ο βομβαρδισμός της ψυχής με τα νοήματα του Ευαγγελίου ακριβώς εκδιώκει το ακάθαρτο πνεύμα από πάνω τους. Θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι? Μπορεί να σας φαίνονται υπερβολές. Σε εμάς όμως, τουλάχιστον αυτά είναι εμπειρίες. Έτσι, εμπειρίες πολλών χρόνων, και η εμπειρία της Εκκλησίας είναι βασικό πράγμα αυτό. Πάμε πιο κάτω. Προχωρώντας, λέει, μάλιστα. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Θα σας πω εγώ τι λέει η Κυρία. Λέει, τα βιβλία είναι πολλά και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα βιβλίο από το καλό και το κακό ή ακόμα και από τα θεολογικά βιβλία. Βέβαια, εκείνη την αίσθηση, την αίσθηση της χάριτος, την έχει ο άνθρωπος που προσεύχεται. Όταν έχουμε συνηθίσει την καρδία μας να προσεύχεται και έχουμε συνηθίσει την καρδία μας να αναπαύεται εις τα προϊόντα του Αγίου Πνεύματος, τότε η αίσθηση μας πληροφορεί. Αλλά εκτός τούτου, αντικειμενικά, μπορούμε να πούμε ότι καταρχάς αναφυσβήτη του Κύρους, χαριτωμένα βιβλία είναι τα βιβλία των Αγίων. Τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, η Βία των Αγίων και τα βιβλία των Αγίων Πατέρων. Τα υπόλοιπα βιβλία, έστω και αν γράφονται από Ορθοδόξους θεολόγους, δεν σημαίνει ότι μετέχουν της χάρτας του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να είναι διανοητικά σωστά, δηλαδή από πλευράς φιλολογικής, δογματικής, θεολογικής, να είναι σωστά, δεν περιέχουν κανένα λάθος. Από πλευράς πνευματικής είναι νεκρά. Δεν έχουν πνεύμα Άγιον, διότι οι άνθρωποι αυτοί που τα έγραψαν ήσαν με πολύ καλοί επιστήμονες θεολόγοι, αλλά δεν ήσαν άνθρωποι που προσεύχονται. Άρα λοιπόν και τα έργα τους είναι νεκρά. Τώρα, υπάρχουν βέβαια και άλλα έργα. Πει κανείς ότι ένα φιλολογικό έργο, ένα, ξέρω εγώ, φιλοσοφικό, ένα λογοτεχνικό. Αυτά είναι ανθρώπινα. Μια καλή ψυχή ανθρώπου, καλλιεργημένη ψυχή ανθρώπου, φιλοσόφου ανθρώπου κτλ. Παράγει τέτοια έργα. Και η ψυχή μπορεί, ο νους μας, να αναπαυθεί τρόποντι, να ξεκουραστεί διαβάζοντας αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν όμως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όμως ξεκουράζουν στα ανθρώπινα επίπεδα των άνθρωπων, όπως συμβαίνει και με τις άλλες τέχνες, με τη μουσική και τη ζωγραφική, που ξεκουράζει τον άνθρωπο στο ανθρώπινο, ανθρωπολογικό του στοιχείο, όχι στο πνευματικό. Την ψυχή μας, την καρδία μας, μόνο το Πνεύμα το Άγιον την ξεκουράζει. Το νου μας όμως και τα συναισθήματά μας τα ξεκουράζουν και τα χτιστά πράγματα. Φτάνει να είναι αμέτωχα αμαρτίας, να μην μετέχουν αμαρτίας, να μην είναι πλάνες. Αν δεν έχουν πλάνες μέσα, αν δεν έχουν αιρέσεις, αν δεν έχουν βλασφημίες, οπωσδήποτε ξεκουράζουν σε φυσικό επίπεδο, όχι όμως καθαρά πνευματικό. Μάλιστα. Ναι. Ας την διαβάσει. Εκεί που διαβάζει τόσο όλα, ας διαβάσει. Μπορεί να ωφεληθεί. Όμως το σωστό είναι να συμβαδίζει η μελέτη των έργων των Αγίων και των Γραφών με την υπόλοιπη πνευματική μας ζωή και κυρίως με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν επέτρεπε παλαιότερα να διαβάζουν το Ευαγγέλιο όλοι. Παραδείγματος χάρη στους κατηχουμένους, επέτρεπε να διαβάζουν μόνο τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, το Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκάν. Δεν επέτρεπε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το διαβάσουν οι κατηχούμενοι. Κανείς αβάπτιστος. Γι' αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην Εκκλησία μέχρι σήμερα αρχίζει να διαβάζεται από την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ. Όταν εβάπτιζαν τους κατηχουμένους, τότε για πρώτη φορά οι κατηχούμενοι, οι βαπτισμένοι όντες, άκουγαν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο είναι θεολογικό και ομιλά για το εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Δεν απεκάλυπταν αυτά τα μυστήρια του Λόγου του Θεού εις τους μη βαπτισμένους, διότι θεωρείται ότι η καρδία του μη βαπτισμένου ανθρώπου ευρισκομένη υπό την κατοχή της, του μη φωτισμού του Θεού λόγω του Αγίου Βαπτίσματος δεν μπορούσε να κατανοήσει. Άρα λοιπόν και η μελέτη της Γραφής πρέπει να συμβαδίσει με την υπόλοιπη πνευματική μας εργασία. Τώρα βέβαια σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, διότι τυπώνονται και οποιοδήποτε το παίρνει και το διαβάζει. Ας το διαβάσει, αλλά να του τονίσουμε ότι θα είναι ένα βιβλίο σφραγισμένων, κλειδωμένων, που δεν θα τον ωφελήσει αν δεν προσεύχεται και αν δεν έχει καλή προσέγγιση στο βιβλίο αυτό. Εάν δεν ασχοληθεί με προφητείες, τότε είναι που σχεδόν σίγουρα θα πλανηθεί, θα πέσει έξω. Διότι οι προφητείες δεν είναι πράγματα τα οποία λύνονται με τα κομπιούτερ, είναι πράγματα τα οποία λύνονται με το Πνεύμα του Άγιον. Μάλιστα. Ναι. Βιβλία πατερικά που είναι μεταφρασμένα μπορώ να σας πω εκατοντάδες, αλλά μπορώ να σας πω κάτι γενικό. Όποιο βιβλίο πάρετε το οποίο το έγραψαν Άγιοι, διαβάστε το αφόβως. Δεν έχετε κανέναν κίνδυνο. Ό,τι καταλαβαίνετε από εκεί εφαρμόστε τα. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε αφήστε τα για αργότερα. Θα τα καταλάβετε όταν θα προχωρήσετε. Διαβάζαμε αυτές τις μέρες ένα ωραίο έτσι ανέκδοτο, το οποίο δεν είναι ανέκδοτο, αλλά είναι πολύ συγκινητικό, στο γεροντικό πάλι, αυτό το ωραίο βιβλίο που περιγράφει τη ζωή των μοναχών του 4ου αιώνα. Λέει στο γεροντικό ότι ο Αββάς Αλώνιος, ένας γέροντας ο μεγάλος, είχε ως εργόχειρον να αντιγράφει τα χειρόγραφα. Και πήγε ένας μοναχός άλλος και του έδωσε έναν Ευαγγέλιο και του λέει: «Πάτερ, σε παρακαλώ, αντέγραψε μου το». Τότε δεν είχε τυπογραφικά, αντέγραφαν με μόνοι τους τους κώδικους που μερικοί σώζονται και σήμερα τόσο ωραίοι. Αυτός ο Αββάς λοιπόν είχε τόσο πολύ προσευχή, ώστε προσευχόμενος δεν κοιτούσε τι έγραφε. Και έγραφε, ξέρω εγώ, μια λέξη από την αρχή, μια λέξη από το τέλος, άφηνε πίσω γραμμές. Οπότε το τέλειωσε. Κάποτε πήγε όλο, το τέλειωσε, το τέλειωσα, πάρτο. Πήγε, διάβασε, τι να διαβάσει, αφού δεν. Λείπανε γραμμές, λείπανε κομμάτια. Του πήγε πίσω, του λέει: «Αββάλε, δεν το γράψες κατά τη σειρά, άφησες πίσω». Τέκνο λέει, είπαγε πίσον τα γεγραμμένα και μετά έλα να σου γράψω και τα υπόλοιπα. Πάλι του λέει, εφάρμοσε αυτά που γράφει τώρα και ύστερα έρχεσαι και τα λέμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν διαβάζουμε ένα πατερικό έργο ή το Ευαγγέλιο, κρατήστε αυτά που μπορείτε, αυτά που αισθάνεστε, αυτά που καταλαβαίνετε. Και τα υπόλοιπα θα μας αποκαλυφθούν, όχι διανοητικά, αλλά δια της χάρτος μέσα στην καρδία μας, δια της προσευχής, σιγά σιγά. Κάθε έργο Αγίου, κάθε βίο Αγίου, διαβάζετε το αφόβος, μη φοβάστε. Μπορείτε όλα τα διαβάσετε. Εντάξει. Έθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπαντήσαντες πνευματική πολιτεία μετέρθουμεν πάντα τα προσεβαρές συντησίν και φρονούντες και πράττοντες. Δηλαδή προχωράει η προσευχή του ιερέα στον Θεό και του λέει, αφού του είπε πρώτα να λάμψει μέσα μας το ακύρατο φως του Ευαγγελίου, λέει λοιπόν ότι βάλε μέσα μας και τον φόβον των μακαρίων σου εντολών, των ευλογημένων σου εντολών, των τόσο ας πούμε ωραίων σου εντολών, είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη, των μακαρίων σου εντολών φόβων, ώστε να κατανικήσουμε, αφού κατανικήσουμε όλες τις αρχικές επιθυμίες μας, να μετέλθουμε, να ακολουθήσουμε, να επακολουθήσουμε την πνευματική πολιτεία. Πάντα τα προσευαρές και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία σε ευαρεστούν. Ευαρεστούν το Πνεύμα σου το Άγιον. Ευαρεστούν εσένα. Εδώ καταρχάς να πούμε ότι η λέξη φόβος, ο φόβος των μακαρίων εντολών, δεν σημαίνει αυτόν τον φόβο που καταλαβαίνουμε σήμερα ή όταν λέμε, ξέρω εγώ, ο φόβος του Θεού, πρέπει να έχουμε φόβο Θεού ή να φοβάσει τον Θεό, που λέει η Αγία Γραφή, η Αρχή Σοφίας φόβος Κυρίου. Φόβος δεν σημαίνει ο φόβος, ο τρόμος, το να τρομάξεις δηλαδή. Δηλαδή τι σημαίνει, να φοβηθούμε τις εντολές, να τις τρομάξουμε? Μα να τις τρομάξουμε πώς θα τις στηρίσουμε? Σημαίνει να τις αγαπήσουμε. Φόβος σημαίνει αγάπη. Αγάπη με δέος, με σεβασμό. Δηλαδή να αγαπήσουμε σεβόμενοι τις εντολές του Θεού. Και τι είναι οι εντολές του Θεού? Είπαμε και άλλη φορά ότι καταρχάς έπρεπε να μην υπάρχουν εντολές. Δηλαδή το ότι υπάρχουν εντολές, αυτό τροποντινά μειώνει την ανθρώπινη μας προσωπικότητα και την ελευθερία μας. Αλλά γιατί υπάρχουν άραγε εντολές? Εντολές υπάρχουν και υπήρξαν μετά την πτώση οι εντολές, ακριβώς και να μας υποδείξουν, να μας δείξουν οι εντολές το ποιοι είμαστε εμείς πριν καταστραφούμε. Δηλαδή είναι τροποντινά οι οδοδείχτες προς το αρχαίο κάλος, προς την πρώτη μας ωραιότητα, προς την πνευματική μας υγεία. Επειδή εμείς χάσαμε την γνώση του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός, εμείς δεν είδαμε τον Αδάμ, δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς ήταν ο Αδάμ στον Παράδεισο, πώς βγήκε από τα χέρια του Θεού, και γνωρίζουμε μόνο τον Αδάμ το μεταπτωτικό, αυτό που είμαστε εμείς, τον άνθρωπο δηλαδή, με τις διαστροφές του, με την αμαρτία μέσα στα μέλη μας, την πονηρία, την ιδιοτέλεια, το σκορπισμό του νου μας, αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τον άλλον. Έτσι λοιπόν ο καλός Θεός από αγάπη, ως ιατρός, όχι ως αστυνομικός, όχι ως νομοθέτης, όχι ως δικαστής, αλλά ως ιατρός πλέον, μας υπέδειξε τα αντίδοτα της αμαρτίας, τα οποία είναι οι εντολές, ώστε τηρούντες τις εντολές φτάνουμε εκεί που ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Φτάνουμε δηλαδή στην πρώτη μας υγεία, στην αποκατάσταση της εικόνας του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητη η τήρηση των εντολών του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να βρει την πνευματική του υγεία εάν δεν τηρήσει με ακρίβεια τις εντολές του Θεού. Σήμερα πάσχομε όλοι μας από αυτό το φαινόμενο να θέλουμε πνευματικές καταστάσεις, πνευματικές εμπειρίες, χωρίς κόπο, χωρίς αγώνα, χωρίς τήρηση των εντολών. Αλλά αυτό το πράγμα θα συνέβαινε εάν η πνευματική ζωή ήταν μία φιλοσοφία. Εάν ήταν κάτι το οποίο θα ήταν αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιας θεωρίας. Εάν ήταν μια θεωρία η εχριστός ζωή, τότε μπορούσε πράγματι με την καλή μελέτη να την αφομοιώσουμε. Όμως δεν γίνεται έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η τήρηση των εντολών του Θεού. Εάν δεν τηρηθούν οι εντολές του Θεού με ατακριβίας, δεν πρόκειται ουδέποτε να προχωρήσουμε στην πνευματική πολιτεία. Είναι αδύνατο πράγμα. Άρα λοιπόν, έτσι, συντομία, εάν θέλει κάποιος να πει πώς πρέπει να αποκτήσω την πνευματική ζωή, η απάντηση είναι τήρησε τις εντολές με ακρίβεια. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς τηρήσετε. ή αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και αυτός που με αγαπά και τηρά τις εντολές μου, τότε εγώ και ο πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Είναι ολόκληρο το μυστήριο της θεώσης του ανθρώπου. Δηλαδή, αγαπώ τον Θεό, τον αγαπώ, αλλά τι σημαίνει τον αγαπώ? Έλεγε και ένας πάλι εκεί γέροντας, τι είναι ο Θεός και τον αγαπάς? Κανένας μπακλαβάς είναι, ξέρω εγώ, να πάνε το φας, ας πούμε. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο πράγμα, το οποίο ζητεί έναν όρο. Ποιον? Την τήρηση των εντολών. Εάν λοιπόν αγαπάς τον Θεό, ή αν θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, τότε πρέπει να τηρήσεις τις εντολές. Εάν τηρήσεις τις εντολές, τότε έρχεται ως επακόλουθον αμέσως η έλευση του Θεού εις την καρδία και η παραμονή του. Εγώ και ο πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό πείσομαι. Θα έρθει ο Θεός μέσα μας και θα παραμείνει μόνιμα. Έτσι ώστε όταν γίνει αυτό, τότε να η πνευματική πολιτεία, να η εν Χριστώ ζωή. Και τι γίνεται? Είναι και έναν άλλον εδώ. Πάσας τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες. Είναι ένα λόγος ο οποίος σήμερα κατεξοχήν, που ζούμε στην εποχή της αποθέωσης των σαρκικών επιθυμιών, είναι ένας λόγος ο οποίος στα μάτια του κόσμου φαίνεται βαρύς. Μα πώς είναι δυνατό να καταπατήσονται σιδονές, τις σαρκικές σιδονές που σήμερα θεοποιήθηκαν σήμερα και ακόμα θεοποιούνται και ακόμα, αλλά βέβαια θα εισπράξουμε και την τιμή της θεοποίησης αυτών που ήδη εισπράττουμε. Μακάρι να είναι καλά οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι στην Κύπρο, έχουν τις πιο πολλές δουλειές από όλους, και τα παιδιά μας γυρίζουν σαν άνθρωποι, σαν τα μπαλόνια, ξέρετε, και τα μπαλόνια που καμιά φορά τα γεμίζουν με έναν αέρα και φεύγουν και πετάνε στον χάνο τους στον ουρανό. Έτσι φεύγουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν μια κενότητα, δεν έχουν μέσα τους τίποτα. Γιατί? Εάν οι ειδονές ικανοποιούν και ολοκληρώνουν τον άνθρωπο, δεν πρέπει σήμερα κατ' εξοχή οι άνθρωποι να είναι ολοκληρωμένοι. Δηλαδή σήμερα υπάρχει τέτοια ελευθερία, να κάνεις τα πάντα, ό,τι θέλεις, κατά κόρον. Δεν σε εμποδίζει τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρώνονται. Αλλά αντί αυτού, ενώ κάνουν όλα, τα χάνουν όλα. Λοιπόν, έρχεται, λέει εδώ, η προσευχή να καταπατήσουμε τις αρχικές επιθυμίες. Καταρχάς, τις αρχικές επιθυμίες δεν είναι μόνο αυτές που καταλαβαίνουμε σήμερα. Είναι όλη η προσκόλλησή μας εις την ύλη. Και η φιλαργυρία είναι σαρκική επιθυμία. Και χειρότερη ακόμα από τη σαρκική επιθυμία. Και η φιλοκτημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, το δέσιμο μας με την ύλη, με την εφάνιση, με τα πράγματα αυτά τα μας περιβάλλουν, είναι σαρκική επιθυμία. Αλλά κατ' εξοχήν ομιλεί για τις σαρκικές επιθυμίες όπως σήμερα τις καταλαβαίνουμε. Και ξέρετε ότι στην Εκκλησία ο τρόπος που πολεμούμε τις σαρκικές επιθυμίες δεν είναι η απόθυση της σαρκικών επιθυμιών. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το σπρώξω να μην το κάνω. Είναι αυτό, γίνεται και αυτό, αλλά στην αρχή είναι ένας ατελής τρόπος αγώνος κατά των σαρκικών επιθυμιών. Ο σωστός τρόπος να πολεμήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες είναι ακριβώς η τήρηση των μακαρίων εντολών του Χριστού. Γιατί? Διότι η τήρηση των εντολών γεννά μέσα μας το θείον έρωτα. Ο θείος έρωτας σβήνει τον σαρκικόν έρωτα. Λέει, πόθος Θεού σβήνει τον πόθον του κόσμου, τον πόθον των ανθρώπων. Ο θείος έρωτας σβήνει τον σαρκικόν έρωτα και αγιάζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να αγωνιστούμε, και πρέπει να αγωνιστούμε, όλους απασχολεί αυτό το πρόβλημα, να αγωνιστούμε σωστά κατά των σαρκικών επιθυμιών, τότε μην νομίσετε ότι με την απόθεση τα πράγματα λύνονται. Όχι. Λύνονται με τη μεταμόρφωση αυτής της δυνάμεως, της ερωτικής δυνάμεως, σε θείον έρωτα, σε αγάπη Χριστού, η οποία έρχεται με την τήρηση των μακαρίων εντολών. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένα παιδί στο Άγιον Όρος σε έναν Άγιον ασκητή, ο οποίος εκοιμήθη τώρα, και του είπε: «Γέροντα, έχω ένα πρόβλημα. Πώς να σας το πω, τέλος πάντων, έχω ένα πρόβλημα», του λέει, «τέτοιο, σαρκικό πρόβλημα, και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ, γέροντα, είναι αδύνατο πράγμα. Είναι μέσα στη φύση μου αυτό το πρόβλημα. Όσες φορές και αν προσπάθησα, δεν μπορώ. Νομίζω το έφερα μαζί μου από τη γέννησή μου». Ήταν αυτό το παιδί, είχε τάση προς το ίδιο φύλο. Σαρκική τάση προς το ίδιο φύλο. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Τι να κάνω τώρα, ήταν απεσπισμένος. Άρα και εγώ σώζομαι, αφού δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Του λέει ο γέροντας: «Κοίταξε να δεις κάτι, παιδί μου. Εσύ λες ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Καλά. Εντάξει. Ας πούμε ότι πράγματι δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, το οποίο σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Διότι εμποδίζει την ένωσή σου με τον Θεό. Είναι μια διαστροφή, η οποία είναι μια ασθένεια, ας το πούμε έτσι. Πνευματική ασθένεια. Αμαρτία, αυτό σημαίνει αμαρτία. Αλλά ας πούμε κάτι άλλο. Μην κοιτάς εσύ τι δεν μπορείς να κάνεις». Και θα σου το λέω αυτό γιατί πολλοί απασχολούν. Δεν είναι μόνο αυτή η τάση, αλλά κι άλλος. Μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ έχω μια σχέση έξω από το γάμο μου ή πριν το γάμο μου κτλ. Δεν μπορώ να την κόψω, δεν μπορώ να την αρνηθώ. Είναι αδύνατο. Δεν φτάνουν οι δυνάμεις μου μέχρι εκεί. Καλά. Δεχτεί η αδυναμία. Δεχτεί, όχι δικαιολογούμε την αμαρτία, αλλά δεχόμαστε την αδυναμία μας. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Κοίταξε, ας πιάσουμε τα πράγματα από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, να δούμε, παιδί μου, τι μπορείς να κάνεις. Έτσι, να δούμε». Του λέει: «Κοίταξε, μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα, 5 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ?» Λέει: «Μπορώ». Λέει: «Δεν σε εμποδίζει η αμαρτία, η τάση σου αυτή, ας πούμε, να προσεύχεσαι?» Έτσι, λέει: «Δεν με εμποδίζει, μπορώ να προσεύχομαι». Λοιπόν, να προσεύχεσαι. Έχουμε ένα κρατούμενο. Μπορείς να πηγαίνεις εκκλησία κάθε Κυριακή το πρωί? Μπορώ. Άμα πιέσω αυτό μου, μπορώ. Δεν με εμποδίζει αυτή η τάση μου να πάω. Να πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Εντάξει, δεύτερο. Δεύτερο κρατούμενο. Μπορείς να νηστεύεις την Τετάρτη, την Παρασκευή? Μπορώ. Κάμε το και αυτό. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες, παιδί μου, από αυτά που εργάζεσαι και έχεις, ξέρω εγώ, είτε περίσθεμα, είτε στέρημα, να δίνεις στους φτωχούς, στις εκκλησίες κτλ. Να εύχονται για σένα? Μπορείς, μπορώ. Μπορείς να τα κάνεις, ξέρω εγώ, αγρυπνία μια φορά τη βδομάδα? Μπορώ. Μπορεί να κάνεις το ένα μπορώ, το άλλο μπορώ, μπορώ. Βρήκα χίλια που μπορούσε. Λοιπόν, όταν κάνεις, του λέει ο γέροντας, αυτά όλα που μπορείς, τότε ο καλός Θεός, εκείνο που δεν μπορείς εσύ, θα το κάνει εκείνος. Και πράγματι, ξέρω το παιδί αυτό, αγωνίστηκε, εμπήκε μέσα στην τήρηση των εντολών του Θεού, αυτό που μπορούσε, και χωρίς να το καταλάβει, ελύθηκε το πρόβλημα. Και λέει ένας Άγιος: «Τήρησον κατά δύναμη, τήρησε κατά τη μικρή σου δύναμη την εντολή του Θεού, και τότε σου μη ειδότος», εσύ χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να το πάρεις είδηση, θα συμπληρωθεί το υπόλοιπο μέσα σου. Ο Θεός θα σου κάνει αυτά που δεν μπορείς, χωρίς να το πάρεις εσύ χαπάρι. Θα θεραπευθείς, θα καλύψεις τα κενά σου, θα δυναμώσεις εκείνο το οποίο σου ήταν ακατόρθωτο. Τώρα θα σου είναι κατόρθωτο. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε να εξομολογηθεί, αλλά ήταν έτσι, ας πούμε, σύγχρονο παιδί. Τέλος πάντων, πήγαινε στις κωθίκες, στα γλέντια, στους χωρούς, ένα παιδί έτσι με πολύ εξωστρέφεια. Μου λέει: «Πάτερ, πάω στις κωθίκες, κακό?» Τι να του πω κι εγώ, αν του πω κακό, δεν θα ξανάρθει τώρα εδώ πέρα. Του λέω: «Τέλος πάντων, αν μπορείς και πας λιγότερο από ό,τι πας?» «Όχι», λέει, «δεν μπορώ». Καλά, τι να κάνουμε. Άρχισε μου λέει διάφορα πράγματα που ήξερα ότι θα του λέγα αυτά, αλλά εγώ τέλος πάντων απέφυγα να το πω κατευθείαν. Λέω: «Ξέρεις, κάνε λίγες μετάνοιες κάθε βράδυ. λέω να κάνεις προσευχή. Μα τι προσευχή, δεν μπορώ, χασμουργία με ξέρω. Κάνουν μετάνοιες. Λέω τι μετάνοιες. Λέω να σου δείξω εγώ. Του δείξα πώς κάνω μετάνοιες. Γέλασε. Λέω κάνουν τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Μου λέει μα τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Μα γελούσε. Λέω δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Λέω γιατί είναι τρεις μετάνοιες. Ολόκληρος άνθρωπος, δύο μέτρα ας πούμε παλικάρι, δεν μπορεί να κάνει τρεις μετάνοιες. Μα δεν μπορώ. Λέω καλά, άμα σκύψει να βγάλει τα παπούτσια σου, τι κλάτσε σου, δεν κάνει μετάνοιες. Πες ότι μετάνοιες αυτές. Πες την ώρα που σκύβει να βγάλει το παπούτσι σου, πες κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε. Να μια μετάνοια. Και το άλλο ακόμα μια, κάμε και μια έτσι παραπάνω, τρεις μετάνοιες. Τέλος πάντων, τα πολλά, τον έπεισε να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε βράδυ. Η μόνη προσευχή που ανέχθηκε. Αυτό το παιδί σε 4-5 μήνες έκανε 300 μετάνοιες κάθε βράδυ. Διότι γιατί, διότι άνοιξε στην καρδία του μία μικρή είσοδο εις το φως του Θεού και έκαμε αυτό το οποίο μπορούσε και τον λίγο. Και αφού έκαμε και τον λίγο, ο Θεός έκαμε το υπόλοιπο. Γι' αυτό είναι μυστήριο ο αγώνας στην πνευματική ζωή, την εχριστό ζωή. Δεν είναι έργο ανθρωπίνων υπολογισμών, είναι έργο χάριτος. Αφού λοιπόν είναι έργο χάριτος, άρα λοιπόν ο άνθρωπος κάμνει το λίγο που μπορεί και του λέει Θεέ μου, εγώ κάμα το λίγο ως άνθρωπος και εσύ ως Θεός θα κάμεις το υπόλοιπο. Και πράγματι ο καλός Θεός κάμνει όλα τα υπόλοιπα. Αλλάζει το ρούν των γεγονότων των πάντων. Των πάντων. Πράγματα κατόρθωτα πρώτα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Θυμάμαι ένας Γερμανός μια φορά έγινε ορθόδοξο στο Άγιον Όρος μετά από μια αγρυπνία. Και μετά την αγρυπνία λέει: Θέλω να γίνω ορθόδοξο. Λέει: Μα τι είπα, τρελάθηκες. Λέει: Μήπως από την αγρυπνία του στρίψε αυτού. Γιατί στεκόταν όλη νύχτα. Λέει: Πάτερ, ξέρεις τι σημαίνει να μείνω 17 ώρες όρθιος εγώ, που πήγαινα στην εκκλησία, στη, ξέρω εγώ πού ήταν, στη Γερμανία, και σε 20 λεπτά τέλειωνε η λειτουργία. Και αν και μια φορά πήγαινα να κάνω κήρυγμα από πάση, εγώ νευρίαζα και έφευγα. Έμεινα, λέει, 17 ώρες όρθιος, χωρίς να καταλαβαίνω λέξη. Γερμανός. Αυτό σημαίνει ότι εδώ είναι ο Θεός. Έκαμε, προσέφερε δηλαδή αυτό που μπορούσε και ενέργησε η χάρις. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχουμε προβλήματα τέτοια, προβλήματα που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, τότε μη φοβάστε, μην βλέπετε το χάσμα της αδυναμίας μας, αλλά δέστε το τι μπορείτε να κάνετε. Θυμούμε τώρα ένα πάλι χαριτωμένο γεγονός. Είχε έναν ασκητή ο οποίος ο καημένος ήταν πολύ αδύνατος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να βάλει πρόγραμμα. Ήταν άτακτος. Δεν είχε πρόγραμμα στη ζωή του. Μια προσευχόταν, μια δεν προσευχόταν, μια έτρωγε, μια νίστευε, μια κοιμόταν, μια αναγρυπνούσε. Τάχασε. Είχε και τον Σατανά ο οποίος τον μπελεκούσε ότι εσύ με τέτοια μυαλά που πας δεν πρόκειται να σωθείς. Οπότε τον έφερνε στην απόγνωση. Ήταν και μόνος του ερημίτης. Τι του λέγε λοιπόν ο λογισμός, εσύ δεν κάνεις τίποτα εδώ που κάθεσαι. Και έπεσε στην αμέλεια. Ούτε προσευχόταν, δεν μπορούσε να προσευχηθεί, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε τι θα χανόταν. Και του λέγε μέσα στο νου του λογισμός, φύγε. Βγάρτε το σχήμα από πάνω σου, πήγαινε στην πόλη. Κάμε ό,τι κάνουν όλοι. Διότι δεν είναι, δεν είχες εσύ. Δεν κάνεις τίποτα εδώ, δεν προσφέρεις τίποτα. Τι να κάνει αυτός ο καημένος. Πήγε και κάτσε πάνω σε έναν τοίχο και άρχισε να κουνά τα πόδια του. Όπως λέμε στην Κύπρο, σούζε τα πόδια του που λέμε έτσι. Άρχισε να κουνά τα πόδια του πάνω κάτω. Τον είδαν οι άλλοι. Λέει τι έπαθε Σαββά, τι κάνεις έτσι. Λέει κοινό τους πόδας για την αγάπη του Χριστού. Και, λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο λέει οι παντέρες, ενέπαιξε τον διάβολο. Δηλαδή είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα κουνώ τα πόδια μου. Αφού δεν ούτε νηστεύω, ούτε αγρυπνώ, ούτε προσεύχομαι, ούτε διαβάζω, θα κουνώ τα πόδια μου πάνω κάτω για τον Χριστό. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και πράγματι θαύμασαν οι πατέρες, λέει μπράβο του αυτού, αυτός είναι πιο έξυπνος από τον Σατανά. Θα τον νικήσει. Θα σας πω και ένα αστείο για να τελειώσουμε. Όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο, ήρθε ένας Ελληνοαμερικάνος και εξομολογήθηκε στο Άγιον Όρος. Οπότε πήγε σε έναν γέροντα εκεί, ο οποίος του είπε να κάνεις 50 μετάνοιες κάθε νύχτα. Ήταν Ελληνοαμερικάνος φοιτητής της θεολογίας. Αυτός ξέρετε και αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα ελληνο, τέλος πάντων, αμερικάνικα, ας πούμε, έχουν κοινά τα οποία λέει, μια νύχτα εκεί που είμαστε στο οικοτροφείο το φοιτητικό, τον βλέπω και κάνω το χέρι του έτσι πάνω κάτω. Λέω, τι κάνεις ρε Χρήστο εδώ? Μου λέει, κάνω μετάνοιες. Λέω, μα τι μετάνοιες κάνεις ρε παιδί μου? Λέει, κοίταξε να σου πω. Μου έβαλε, λέει, ο γέροντας να κάνω 50 μετάνοιες. Λέω, εγώ βαριέμαι. Και είπαν, σκάμω, λέει, έτσι με το νου μου και κάνω το χέρι του πάνω κάτω. Για να μην τις εγκαταλείψω. Κάτι είναι κι αυτό. Εμείς γελούμε. Πράγματι, γελούμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είπε ότι και ποτήριον ψυχρού ύδατος, εάν ποτίσουμε τον άλλο εις το όνομα του Χριστού, θα έχουμε το μισθό μας. Γιατί, μήπως ένα ποτήρι νερό παγωμένο έχει αξία? Όχι. Αλλά όπως ο Σατανάς δέχεται και το βλέμμα σου ακόμα που θα ρίξεις το πονηρό, το δέχεται και δεν του το απορρίπτει και το χρησιμοποιεί να σε καταστρέψει, κατά τον ίδιο τρόπον και πολύ περισσότερον ασύγκριτον τρόπον, ο αιώνιος Πατέρας μας ο Θεός δέχεται και την κίνηση ακόμα την παραμικρή του εαυτού μας προς το αγαθόν. Άρα λοιπόν, καλό είναι ο άνθρωπος να βλέπει πάντοτε τι μπορεί να κάνει και να κάνει εκεί που μπορεί, το ελάχιστο, το παραμικρό, να το τηρεί με ταπείνωση και να λέει του Θεού ότι Θεέ μου, εγώ έκαμε αυτό το μικρό, κάμε και εσύ το μεγάλο σαν Θεός πείσε. Και τότε θα δείτε ότι πράγματι θα ανατείλει μέσα μας η πνευματική πολιτεία. Θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Τα ανυπέρβλητα εμπόδια θα υπερβληθούν όλα, διότι τότε θα ενεργήσει το μυστήριο της χάριτος, το οποίο ενεργεί όταν τηρούμε τις εντολές κατά την δύναμή μας. Όχι κατά την ποσότητα, αλλά κατά την ποιότητα της δυνάμειός μας. Νομίζω είπαμε πολλά. Θέλετε τίποτε άλλο, να... μάλλον θέλετε να φύγετε. Εντάξει. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι η επόμενη φορά θα είναι 24 ημέρα Τετάρτη ο Άγιος Φιλουανός και 25 Μαΐου ημέρα Πέμπτη η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντουσου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.